Γεια σας, καλό μεσημέρι και καλώς σας βρήκαμε. Ό,τι θα ακούσουμε σήμερα είναι μεγαλειώδες. Αλλά δεν το έχουμε φτιάξει εμείς, ίσως και γι' αυτό να είναι και μεγαλειώδες. Το έχουν φτιάξει χιλιάδες απλοί άνθρωποι, ίσως και εκατομμύρια, του λαού μας, αυτό που λέμε άνθρωποι του λαού μας, στις πιο δύσκολες και τραγικές στιγμές των τελευταίων 100 χρόνων περίπου. Μεγάλα επίβολα σχέδια. Εμείς απλώς το συλλέξαμε το υλικό, ηχητικό πάντα. Με πολύ κόπο τους τελευταίους τρεις μήνες μαζί με ένα νέο απόκτημα της Ελληνοφρένειας, αποκάλυψη, το Γιάννη το Μύτη, τον έχουμε μέσα κρυμμένο. Επιλέξαμε να μεταδοθεί σήμερα, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μεταδοθεί την επόμενη εβδομάδα, κοντά στην 28 Οκτωβρίου. Η απόφαση ελήφθη μετά το πέρας της χθεσινής εκπομπής. Για την ακρίβεια δεν ήταν απόφαση, ήταν ανάγκη. Ανάγκη για αγιασμό του ραδιοφωνικού αέρα, να φύγει το κακό. Ανάγκη να μην χάσουμε το ουσιαστικό, ανάγκη να μην οχυρωθούμε πίσω από τη δική μας μόνο αλήθεια. Ανάγκη να ξαναβρούμε τι είναι αυτό που κρύβει πάντα από την καθημερινότητά μας το σημαντικό. Το ψάχνουμε μονίμως, δεν το έχουμε καταφέρει ποτέ. Ο τίτλος θα μπορούσε να ήταν «Από τη Σμύρνη το 22 έως το Καστελόριζο το 2010 και λίγο παραπέρα». Το αρχικό ηχητικό είναι διαρκείας 35 λεπτών. Εδώ θα το ακούσουμε σπασμένο, καταλαβαίνετε το λόγο, γιατί έχουμε και τις όμορφες διαφημίσεις μας. Στο site θα το ακούσετε ολόκληρο αμέσως μετά το πέρας της σημερινής εκπομπής. Δεν έχει αφηγητή. Το ρόλο αυτό τον κάνουν τα ίδια τα γεγονότα που αυτό παρουσιάζονται. Αυτή ήταν και μία δέσμευσή μας. Ευχαριστούμε τις αφορμές που μας δόθηκαν για να το σκεφτούμε και να το φτιάξουμε. Καλό μας, καλό σας ταξίδι. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Ζητά πληροφορίες για την κόρη της Αναστασία. Εξυφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1922 σε ηλικία 8 ετών κοντά στο Αξάρι. Ήταν γεμάτο πτώματα η θάλασσα, δεν έβλεπε θάλασσα. Όσοι πιάνανε το κουπαστή του βαποριού, ή τους ρίχνανε ζεστό νερό, ή τους κόβανε τα χέρια οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Ο Χρήστος Αλεξανδρίδης από τα τετάβλα της Μικράς Ασίας ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Πουνάρβαση στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάσαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Μέρα Μαγιού μου μη σε Μέρα Μαγιού σε χάνω. Ανοίξηγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αναγέννηση της Ελλάδος και καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Εδώ, ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Σε μια γωνιά όπου είχα ένα ραδιοφωνάκι μεγαλυνίτη. Έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά μου, άκουσα σε λίγο στα ελληνικά «Φίρερ μου», την 27η Απριλίου 1941 και ώραν 8 και 10 την προμεσημβρινή, εφθάσαμε εις Αθήνας ως πρώτα γερμανικά στρατεύματα και την 8η και 45 υψώσαμε την πολεμική σημαία επί της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου. «Χάιλ μαϊν Φίρερ, Ήλαρχος Γιάνγκομπ, υπολοχαγός Έλσνιτς». Η σημαία ήταν έτσι ψηλά και είχε ένα μεγάλο σειρματόχημα το οποίο την ανεβάζαν και την κατεβάζαν. Και τότε κρεμαστήκαμε και οι δυο, καταφέραμε να πιαστούμε, να κρεμαστούμε και οι δυο κάποια στιγμή από την αυτή. Και κάποια στιγμή η σημαία πέφτει και μας κουκουλώνει. Μας κουκούλωσε και εντελώς. Την ξεκουκουλώσαμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Εκείνη χορέψαμε πάνω στο σύμβολο, ναι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Έβγαμε από τα σπίτια αναζητώντας με άλλη μονόκουπα που θα πετάξουν οι Γερμανοί να τη φάμε. Είχα δει, θυμάμαι, στη σκηνή που ένα παιδάκι έψαχνε στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει και του παίρνει ο Γερμανός το χέρι και του το σπάει. Τα κρεματόρια, εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Baden, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί. Το εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που κεγόνουσαν. Εκεί στη σκάλα την πλατιά. Σκάλα των δακρύων, στο Βίνεργκραμπεν το βαθύ, στον ατομίο. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούμε, σας το είπαμε και πριν. Προετοιμάσαμε όσο γινόταν, η σήμανση έγινε, έτσι το είδαμε. Είπαμε, αγιασμός είναι όλο αυτό και έρχονται και τα χειρότερα ή τα καλύτερα στην συνέχεια. Πρόκληση συναισθημάτων, σκούντιμα των παλαιότερων γεγονότων, γιατί αυτά μας κάνουν την πλάκα σήμερα. Τα παλιότερα γεγονότα προς τα σημερινά, η παλιά αντίσταση κατά της σημερινής αποχάβνωσης, η παλιά πράξη κατά της σημερινής απραξίας και του παλιού αγώνα κατά της σημερινής αναβλητικότητας. Τα ηχητικά τα έχουμε βρει, έχουμε ψάξει πολύ, υπάρχουν επώνυμοι, απλοί άνθρωποι, ανώνυμοι άνθρωποι, όλες οι φωνές, ό,τι μπορούσαμε να βρούμε για να το τεκμηριώσουμε, να το βάλουμε σε σειρά. Διαφημίσεις, τις ξέρετε, είμαστε συνηθισμένοι, έχουμε μείνει κάπου στο 40 όταν είχαν έρθει εδώ οι φίλοι μας οι Γερμανοί και θα συνεχίσουμε με τους φίλους μας τους Γερμανούς αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ Ελληνοφρένεια, βεβαίως, τι άλλο θα ήταν, ποιοι άλλοι θα μετέδιδαν μια άσχετη ημερομηνία όπως είναι η 17η Οκτώβρη σήμερα. Μια πολύ συγκεκριμένη οπτική της ιστορίας και της κίνησης, αφού δεν υπάρχει κίνημα, του λαού, ας το πούμε έτσι. Αν και εδώ ασχολιόμαστε με το κίνημα που υπήρχε κάποτε μέσα από πολύ δεδαλώδεις καταστάσεις. Έχουμε κάνει πολλές φορές τέτοιες εκπομπές. Όταν τρώμε την πέτρα, τη φάγαμε πάλι την πέτρα. Την έχουμε φάει καιρό, μάλλον από όταν ξεκινήσαμε. Αλλά κατά καιρούς αυτό το καρούμπαλο μεγαλώνει. Ξέρω εγώ, μας ενοχλεί, μας ξύνει, κάτι γίνεται. Όταν έχουμε τις αφορμές. Την αφορμή την πήραμε από χτες. Δεν νιώθουμε ότι δεν ήταν μια καλή εκπομπή χθεσινή, επειδή στέλνετε κάτι μηνύματα. Ήταν ιδιαίτερη εκπομπή. Δεν θυχτήκαμε. Ποτέ δεν μπορούμε να θυχτούμε από απόψεις που λέει κάποιος δίπλα μας, απέναντι, παρακάτω, παραπάνω. Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπομπές που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Απλά σήμερα το θέλαμε ως αγιασμό για να φύγει το κακό, το είπαμε και πριν. Και όλα αυτά απευθύνονται σε όλους μας, ως πρόκληση το κάνουμε, όπου πιάσει, σιγά δεν έχουμε και μεγάλες απαιτήσεις, για να τσεκάρετε εσείς και εμείς τι θα κάναμε σε ανάλογες καταστάσεις, με αυτές που ακούμε και κυρίως θα ακούσουμε, τι δεν θα κάναμε, τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε σήμερα. Ωραίο έτσι, άσκηση πρόκλησης, όπως θέλετε πάρτε το. Είχαμε ξεκινήσει από τη Σμύρνη, είχαμε φτάσει στο 40 μέσα σε 7 λεπτά. Ξεκινάμε πάλι από περίπου τη δεκαετία, μάλλον τη δεκαετία του 40 και εκείνους τους κομμουνιστές που τους είχαν στην ακροναυπλία και τους παρέδωσε ο μεταξάς τους Γερμανούς. Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα? Δεν μπήκα μόνος μου. Με βάλανε. Γιατί τι έκανες? Απεργίες. Μόνο? Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο? Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Καλά, δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε? Το έμαθα. Εμιαλεφέβης. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Θες να σ' ανοίξω? Έτσι, από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόμπια σώσο. Τώρα κάτω που πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Ολόκληρη την Ευρώπη που τσαραπάτησε ο Χίτλερ, δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή της ανατείνωσης της γέφυρας του Βοργοπόταμου. Με καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη: δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Το ντουφέκι μου στον όμο. Για τις ελευθερίες του λαού μας. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε και το δίστο μου είναι γεμάτο σκοτωμένος. Και είναι εσυνεχεία τα καλάβρητα. Πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις εστίες τους τραγουδώντας. Μου σκοτώσανε τον πατέρα μου, τον πεθερό μου, δυο κουνιάδους, θείους, αδέρφια. Γλίτωσα μόνο τον άντρα μου, κανένα άλλο. Ανθρώπους ζωντανούς κάψανε μέσα στα σπίτια. Δεν μπορούσαν να κινηθούν, τις κάψανε. Δεν αφήσανε ζωντανό άνθρωπο. Μέχρι εγκυμονούσε τις γυναίκες, σκοτώσανε. Ήταν έγκυες γυναίκες. Αυτοί ήταν έγκυοι και όπως είχε πόντσει η γυναίκα και πάει να ρηφθεί σε μια καλαμόρδα. Και εκεί πάνε και την ίδρυκαν και ξεκύλιασαν ζωντανοί. Τσέβγαλαν τα παιδιά, τσέβαλε ένα από εδώ, ένα από εκεί. Και μετά την έσφαξαν. Έτρεξα, με κυνηγήσανε. Κρύφτηκα, μπήκα μέσα,

Νίκος Μπελογιάννης. Ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι, κύριοι, είμαστε Έλληνες που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Και μείναμε εκεί στην ασφάλεια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, μετά μας μεταφέρανε σε μία καπναποθήκη όπου ήμασταν στιβεγμένοι 300 άτομα. Μείναμε εκεί και από εκεί φύγαμε για την εξορία, για την Ικαρία. Με τις μεγάλες πέρας, ύστερα η μεγάλη πέρα στον νόμο, μητέρα, ο μεγάλος ανήφορος, η Μακρόνισσος είναι ο Παρθενόν της συγχρόνου Ελλάδος. Ερχόμαστε λοιπόν στις εκλογές του 1961, γνωστές ως εκλογές βίας και νοθείας. Η βία στην επαρχία και η νοθεία στα μεγάλα αστικά κέντρα φάνηκε. Ανάθεμα την ώρα κατάλα τη στιγμή, σκοτώσαμε εφήμα στο γέλα στο παιδί. Και μόλις ήταν ακριβώς στο κέντρο του δρόμου, το τρίκυκλο που ήταν παρκαρισμένο εκεί, η Σπαντονίδη, βγαίνει με φόρα από εκεί, έρχεται, πέφτει επάνω τους και τον χτυπάει το λαμπράκι. Η μετανάστευση είναι ευλογία δια των τόπων. Βγήκαμε στο τρένο και δεν ξέραμε που πάνε. Πραγματικά δεν ξέραμε. Πηγαίνουμε στο άγνωστο. Μόνο ξέρουμε ότι πάμε στη Γερμανία. Τώρα πόσο μακριά ήταν και τι θα συναντούσαμε εκεί, κανένας δεν το ήξερε. Στις φαμπρικές της Γερμανίας και στου Βελγίου της Πρέσ. Πόσο κουράστηκα, πόσο πάλεψα για να μπορέσω να φύγω για τη Γερμανία. Δεν έβρισκα δουλειά. Έπρεπε παρακαλώ να πάω σε πολιτικούς να κάνω ένα σημείωμα για να μου πάρουν εργάτη. Σωτήρι, Πετρούλα, Σωτήρι, Πετρούλα. Λαέ των Αθηνών, ενικήσαμε, ενίκησεν ο ανέρδοτος αγών. Ζήτω η δημοκρατία. Η απεργία που κάνουμε να φύγει ο φασισμός και το... και οι εγκληματίες του αίματος. Ο λαός ψήφισε Παπανδρέου και ο βασιλιάς αλλάζει τη θέληση του. Σε πήρε ο Λαμαράκης, σε πήρε η Λευτεριά. Θέλαν να τον θάψουνε στις 12 στη μία και ένας παπάς, ένας γεραλαίος παπάς, τους έβαλε στις βρυσιές. Απέσιοι τους ελέη, τη Γερμανοί δεν κάνανε τους ελέη τέτοιες χειρίες. Εθνικών Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ανακοινούνται ότι από τις 11 και 30 ώρες εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος κατάπασαν την Ετικράτεια. Ασθενήν έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε. Απλούστατα για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου έσκασε αργότερα η βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το σημείο που θα πέρναγε το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου και γλίτωσε ως εκ θαύματος. Η ποινή στον Παναγούλη είναι δις εις θάνατον. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Αμάν, σημερινή εκπομπή είναι, δεν είναι άλλη εκπομπή. Σημερινή είναι. Ελληνοφρένεια είναι όπως πάντα, μην ταράζεστε. Τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά. Είναι εντελώς υποκειμενική η προσέγγιση και γι' αυτό είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι να σας το εξομολογηθούμε. Μόνη μας δέσμευση ήταν το περιορισμένο υλικό για κάποιες περιόδους, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε και κάποια αποσπάσματα από ταινίες. Οι φωνές που ακούμε ανήκουν κυρίως σε βασικούς πρωταγωνιστές, σε ανώνυμους πρωταγωνιστές και σε κάποιους άλλους επωνύμους. Και τώρα που το ακούω και εγώ μαζί με εσάς, ξέρετε, να το πούμε και αυτό με έτσι λίγο υπερφύαλα, δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν κάτι άλλο και δεν γουστάρουμε να καταντήσουμε κάτι άλλο. Και επειδή ρωτάτε, το βλέπω εδώ, θα μου επιτρέψετε και αυτό πηγαίνοντας έτσι προς τις διαφημίσεις για να συνεχίσουμε με την Χούντα, γιατί εδώ έχουμε σταματήσει το 67,

που γίνεται από σήμερα και δική σας χώρα. Και μαρτυρεί την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ένταξή της στην κοινότητα. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης. Η Βραχονησίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Χριστόδουλος Καραθανάσης. Παναγιώτης Λαγάκος. Έκτορας Γιαλοξός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα. Το είδα το παιδί αμέσως, το άγγιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθαμένος, τον είδα εγώ πολύ νωρίς όταν ήρθα. 10 λεπτά μετά που θα φέραν το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε οπεί στην αριστερή θωρακική χώρα. Μπλόκαρε το σύστημα. Μπλόκαρε το σύστημα πάνω σε μια κομβική. Όχι, πάρτο, Αντώνη. Πάνω σε μια κομβική. Πάρτο τελείως. Πάνω σε μια κομβική στιγμή. Μένει η ιστορία ανολοκλήρωτη. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Διότι δεν άντεξε εδώ το τεχνικό μας. Η τεχνική υποδομή. Κάτι έχει γίνει. Τα βασικά τα ακούσαμε. Απλά ερχόμασταν στο σήμερα. Το σήμερα το ξέρετε εν ολίγης και κυρίως ξέρετε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Τελείως υποκειμενικό όλο αυτό που ακούσαμε. Θα έχουμε και την ευκαιρία και την άλλη εβδομάδα να το ολοκληρώσουμε, γιατί χάθηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά τον Καραμαλή, αν ακούσατε κάτι κινέζικα. Δεν ήταν κινέζικα, αν και είχε μια σχέση. Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου που μιλούσε στα περήφανα γυρατιά και στα νιάτα της Ελλάδας και έταζε την αλλαγή. Έτσι λοιπόν το φτάσαμε μέχρι τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Δεν υπάρχει το Καστελόριζο, εκεί ξανά παθένα blackout. Και μετά μια σύνοψη φύσας βεβαίως και μια σύνοψη του πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό ακριβώς θέλαμε, να σας διχάσουμε και σήμερα, να προκαλέσουμε ό,τι μπορούμε να προκαλέσουμε και να ακούσουμε κι εμείς έτσι λίγο να θυμηθούμε τι γινότανε κάποτε, πώς τα λύναν, αν τα λύναν, πώς προσπαθούσαν, σε ποια κατεύθυνση προσπαθούσαν, τι αποτελέσματα είχαν και γενικώς να νιώσουμε κάτι. Θα πάμε σε διαφημίσεις, είναι οι τελευταίες και θα μείνει λίγος χρόνος μετά για να αποχαιρετιστούμε. Όλα τα άντεξε το ηχητικό που το σύστημα εδώ, εκτός από το σήμερα. Θα με δικάσει ο κου. Και κυρίως δεν άντεξε το Γιώργο Παπανδρέου. Το σύστημα, το τεχνικό μας, κράσαρε την ώρα που έπαιζε ο Γιώργος. Δεν πειράζει, είναι τα τελευταία κομμάτια, θα τα ακούσουμε. Είπαμε και την άλλη εβδομάδα, έχουμε επαιτίους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε έτσι και ακόμη καλύτερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. μεγαλώ.